let me represent. Come on everybody, let me grab the mic on a hip hop party. Come on everybody, let me represent. Mas the MIC from hand to hand. Czy słońce już zaszło, spada ciemne miasto. Gdy wracam, zostawiam ślady w purpurowym śniegu. Na mojej ulicy jest głucho, lecz jasno. To latarnie migoczą, a ja mijam je w biegu. I czuję, że żyję i sądzę, że rządzę. Choć gram w tanim klubie za marne pieniądze, to mi to nie przeszkadza, bo ja lubię żyć skromnie. Lecz jedno musisz wiedzieć o mnie, że zwoł mnie funky, 17 mam lat. Na swój oryginal sposób reprezentuję ten świat, bo to Warszawa, co działa na mnie jak kawa. Stawia na nogi, gdy zaczyna się zabawa. I raz, dwa, trzy, sprawdzam mikrofony. Impreza się rozkręca, ludzie schodzą z każdej strony. Więc puszczam w ruch płyty, rapuję, rymuję. Tak zespół South Central ja reprezentuję. Let me represent, come on everybody, let me grab the mic on a hip hop party. Come on everybody, let me represent, cause the MIC from hand to hand, yeah. Boom, dibida, wrzucam słowa na wiatr, a on poniesie przez cały świat. A gdy mam kaptur na głowie, to wszystko jest okej. Czuję się lżej, bo świata widzę mniej hej. Mówię, gdy spotkam ludzi w kapturach, którzy swoje pomysły wymalowują na murach. Bo kaptur to mój znak, hip-hop to mój znak. Mam duszę z brązu, czuję się jak czarna siostra. Mam białe ciało, to czarno mam duszę. I tak się już stało, że ja rapować muszę. Z mikrofonem w dłoni przemierzam czas. Tak ja reprezentuję każdego z was. Let me represent, come on everybody, let me drop the mic on a hip-hop party. Come on everybody, let me represent, as the MIC from hand to hand, yeah. Na mikrofonie. Lady K na mikrofonie. DJ Vitos na płytas, więc klasz twoje dłonie, bo rytm jest pod kontrolą i dźwięk jest pod kontrolą, dlatego razem z nami uszy cię nie bolą. Nie spodziewaj się po nas niczego wulgarnego, bo w dobrym towarzystwie obracasz się kolego i nic do tego, jeśli nie jesteś funky. Jeśli wolisz Leroya, to idź puszczać bańki, bo my tu kitu nie wciskamy nikomu. Jeśli coś ci nie pasuje, to spadaj do domu. Let me represent, come on everybody, let me drop the mic on a hip hop party. Come on everybody, let me represent, as the MIC from hand to hand, yeah. Yo. Let me represent Solibosz. Let me represent Ursynów. Let me represent Warszawa. Let me represent South Central. Yo. Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa. Na scenie, yeah.